To danske mænd har lige parkeret på en rasteplads i et industriområde sydvest for Oslo, i Norge. Den ene er kommet dertil i en lastbil på danske nummerplader, den anden i en varevogn på norske nummerplader. Det, de skal til at gøre nu, ved de godt, at de skal gøre lynhurtigt. Så hurtigt, at ingen opdager dem. De åbner bagenden af lastbilen og begynder at bære tunge kasser over i varevognen. Selvom mændene skynder sig alt, hvad de kan, tager det uundgåeligt noget tid. For de er i gang med at flytte 25 kasser med 20 kilo hash i hver, altså i alt et halvt ton hash. Ikke så langt derfra holder politiet og observerer dem. Og lige her midt i hashleveringen slår politiet til. De omringer lastbilen og varevognen. De to danske mænd bliver anholdt, og de 500 kilo hash bliver beslaglagt. Det norske politi undrer sig lidt over kasserne med hash. De har nemlig en sær lugt af diesel. Det politiet ikke ved er, at hashen har været ombord på sejlbåden Atlantic Privateer, som jeg beskrev i seneste afsnit. Smuglingen med Lars Petersen ombord, hvor båden rejste fra Frankrig videre til Marokko og så altså til Danmark. En noget kaotisk smugling, hvor der undervejs blev spildt diesel på hashen. Fundet af hashen her i Norge skal vise sig at blive startskuddet på efterforskningen af bagmanden bag hele operationen. Den bagmand, som Lars Petersen arbejder for, og som har dæknavnet på e-mail, Frode Uden Hoved. Du lytter til Djævlen i detaljen. Mit navn er Per Lysholt. Som jeg forklarede i seneste afsnit, så er historien her en historie om to forskellige danske politienheder, der i virkeligheden jagter meget af det samme. I afsnit 1 hørte du, hvordan Erik Højgaard og Københavns Politi aflyttede og overvågede Lars Petersen i rigtig lang tid for at komme til bunds i, om han virkelig stod bag en smugling af 13 ton hash. Den efterforskning førte til, at det gik op for Københavns Politi, at Lars Petersens bagmand sandsynligvis var en mand ved navn Claus Malmquist. Da det gik op for dem, gik det også op for dem, at en anden dansk politienhed hos Rigspolitiet i lang tid faktisk havde overvåget netop denne Claus Malmquist. Som du nok kan regne ud, så slår de to enheder selvfølgelig pjalterne sammen, da det går op for dem, at deres efterforskninger krydser hinanden. Men i det her afsnit spoler vi lige tiden tilbage. For historien om, hvordan Rigspolitiet kommer på sporet af Claus Malmquist, og hvordan de overvåger ham og hans netværk, er ganske fascinerende. Manden, der stod bag efterforskningen, og altså også ugens gæst i Djævlen i detaljen, vil lige præsentere sig selv her. Jeg hedder Jan Svendsen. Jeg har været ansat i politiet i næsten 42 år. Den vildeste sag, jeg nogensinde har været på, er sagen mod Claus Malmquist. Dels fordi den straks over relativt mange år, og dels fordi der var så mange komplekse problemer, der skulle tages stilling til. Det er den mest spændende, og det er ikke enhver politimands forundt at være med i sådan en efterforskning. Hele sagen mod Claus Malmquist starter ved, at Jan Svendsen og hans enhed får nys om, at der er en hashtransport på vej fra Danmark til Norge. Jan Svendsen kontakter sine norske kolleger og beder dem om at slå til, når hashen bliver leveret omkring Oslo. Som du hørte i introen, så gik den del af planen som smurt. 500 kilo hash blev beslaglagt, de kriminelle blev anholdt, og det er jo sådan set fint nok. Det er en ret god fangst, men Jan Svendsen er selvfølgelig klar over, at der muligvis er mere derude. Derfor beder han norsk politi om at undersøge sagen mere til bunds. Og vi forsøger at ransage de steder, der kan ransages. Det kan være lastbilen, det kan være varebilen, og hvor varebilen lejede, hvis den er lejet, eller hvem ejer den. Herunder finder man ud af, at den ene har overnattet på hotelværelset ind i Oslo. Og det er ikke hvilket som helst hotel, den ene hashsmugler har overnattet på. Det er intet ringere end Grand Hotel i Oslo. Et stort og meget smukt hotel, som nok er mest kendt for, at det er her Nobels fredspris bliver uddelt hvert eneste år. Hotellet har endda en Nobel suite, hvor vinderen af prisen får lov at overnatte. I et lidt mere folkeligt hotelværelse har en af hashsmuglerne så altså boet dagen inden han blev anholdt. Værelse 282. Derfor tager norsk politi selvfølgelig derhen for at lave en ransagning. Og under den her ransagning i papirkurven finder man en iturevet serviet. Den er revet i cirka 8 stykker. Der fremkommer et nummer med plus 45 foran. Det her fund af en iturevet serviet er en smule mistænkeligt. Hvorfor rive det over i 8 stykker? Hvorfor forsøge at skjule, hvem der ejer telefonnummeret? Norsk politi ringer til Jens Svendsen og fortæller om servietten. Jens Svendsens udfordring her er, at det er lidt svært at finde ud af, hvad det er for et telefonnummer. Altså, hvad er de præcise cifre? Det er svært at se, om det starter med 7564 eller 2564. Det er heller ikke til at helt afgøre, om det slutter på 9038 eller 9638. Jens Svendsens efterforskning starter altså med en talgåde. Han står nu med 4 mulige telefonnumre. Ret hurtigt får han afskrevet 2 af dem. Teleselskabet TDC kan fortælle, at de 2 mulige numre, der starter med 75, ikke eksisterer. Tilbage er der 2 telefonnumre, der faktisk virker. Det ene ser ud til at være helt normalt. Korte opkald og sms'er til andre telefonnumre, der også opfører sig så at sige normalt. Det efterlader altså blot et enkelt telefonnummer. 25 64 90 38. Det er et uregistreret taletidskort, som blev oprettet den 3. september 2003 og som gik død den 15. september 2003. Samme dag, som hashen blev beslaglagt i Norge. Der er blevet ringet en hel del til og fra det telefonnummer, selvom det kun har været aktivt i knap 2 uger. Blandt andet kan politiet se, at der den 10. september er blevet ringet til nummeret fra en telefonboks i Københavns Lufthavn kl. 11.15 om formiddagen. 3 timer senere er der blevet ringet til nummeret igen, denne gang fra en telefonboks i Lufthavnen i Barcelona. Vi kontakter flyselskaberne og finder ud af, at der har været et Sterling-fly fra København til Barcelona. Ombord på det her fly kan vi ifølge passagerlisterne konstatere, at Claus Malmquist er ombord. Han sidder på en specifik række, og 7 rækker længere nede sidder hans kæreste. Og det er i sig selv mistænkeligt, at hvorfor flyver de ikke sammen? Men det er herunder i hvert fald, at vi kommer i berøring med Claus Malmquist, og da vi tjekker alle andre på flyet, så kan vi se, at det er den eneste, der kan være interessant i det her sammenhæng, da han har den historik, som han har. Malmquist har tidligere været i politiets søgelys for narkosmugling. Derfor er Jens Svendsen og hans kolleger hos Rigspolitiet ret meget op at køre over, at de nu er på sporet af ham. Vi forestiller os, at vi har fat i en rigtig mand. Og vi ved jo, at meget af hashen kommer fra Marokko. Og derfor er Spanien selvfølgelig et oplagt sted at befinde sig i. Ved Claus Malmquist, at I er på sporet af ham på det her tidspunkt? Nej, det er han ingen anelse om. Overhovedet ikke. Der sker det, at hans mor får en hjerneblødning. Han er nødt til at komme tilbage til Danmark. Claus Malmquist, han lander i lufthavnen, og vi har selvfølgelig observatører efter ham. Og han kører hjem til Valby, hvor hans mor bor. For den periode, han er i Danmark, han er i Danmark få dage ad gangen, der følger vi ham intenst. Det vil sige, at vi har et par mand siddende inde på kommandocentralen, som dirigerer rundt med observatørerne. De observatører, de nævner adskillige gange, at Claus laver uvællinger. Han kigger sig ekstremt meget for. Han er meget paranoid og kører tilbage, og hvor han kom fra, og ligesom om, at han ikke kan finde vej. Så de er noget fortvivlet over og skal følge ham, og flere gange bliver de nødt til at slippe ham, fordi det er for farligt at fortsætte, for ikke at brænde vores efterforskning af. Claus Malmquist rejser rundt hele tiden. Han er i Spanien, Danmark og Brasilien, hvor han også bor en del af tiden. Det gør selvfølgelig efterforskningen lidt sværere med de mange udlandsture, for politiet har ikke rigtig nok på ham i forhold til at inddrage udenlandske myndigheder allerede her. Så de venter i spænding på hans ture til Danmark. Og på en af dem sker der lidt af et gennembrud for politiet i Københavns nordvestkvarter. På et tidspunkt er han ude at træne i et træningscenter ude på Frederikssundsvej. Da han kommer ud fra træningscenteret, så smider han emballagen fra 4 mobiltelefoner i en container, der står ude for. Og det bliver selvfølgelig samlet op af vores observatører, og de her 4 telefoner begynder vi selvfølgelig at aflytte. De danner grundlag for, at der kommer opkald fra blandt andet en telefonboks ude i Valbyområdet. Og det viser sig, at en kvinde, der taler på den her telefon. Fra telefonboksen ringer hun så videre fra denne til en person, der sidder nede i Holland et eller andet sted. Vi formoder på det tidspunkt, det er Amsterdam. Og de har et meget familiært samtale. Det er, hvordan går det med børnene? Og det lyder familiemæssigt, som om de er i tæt relation. Den kvinde, der er på telefonen, hedder Bibi, og manden i Holland hedder Carsten, og han er Bibis plejesøn. Selvom Carsten og Bibis telefonsamtaler mest er af familiær karakter, så er politiet udmærket klar over, at de nok er med i Claus Malmquists netværk. Og det bliver der også bekræftet en dag, da Claus Malmquist er på besøg hos Bibi i København. Der har vi rumaflytning hos Bibi på det tidspunkt. Og det viser sig faktisk, at enten kommer Claus Malmquist med penge til hende, eller også kommer hans kompagnon med penge til hende. Bibis rolle er så at transportere de her penge til plejesønnen nede i Amsterdam. Og det gør hun dels skjult i strømper. På et tidspunkt er hun at lave rensningen hos hende, hvor vi finder 600.000 rullet sammen i et par strømper. Og andre gange har hun det med i mikrobølgeovnen, og så fremdeles, eller inde på kroppen. Så det er hendes job at fragte alle de her penge fra København til Amsterdam. Når man har med så mange penge at gøre, så er det vigtigt, at man har en person, som er ukendt i politiets register, til at kan transportere de ting fra sig. Lige så snart man er ramt på et eller andet sted med hensyn til straffelovsovertrædelse, med hensyn til narkotikakriminalitet, så er det jo klart, at politiet skærper deres interesse, hvis man stopper dem. Og Bibi var totalt ukendt i vores register, og hun kan så kvit og frit køre fra København til Amsterdam. Endvidere var hun førtidspensionist, og rimelig tit havde hun ikke nogen penge. Så hun har også ligesom gjort det for spændingens skyld. For det var ikke forfærdeligt mange penge, hun fik ud af det. Hun fik blandt andet lov at låne til en bil af Claus Malmquist, som hun skulle betale af ved de her ture. Så vi talte ikke om mange tusind kroner, når hun tog en kurertur med penge ned til Amsterdam. Grunden til, at Bibis plejesøn Carsten befinder sig i Holland, er, at han er efterlyst i Danmark for et skyderi i Boldens Skov i København. Så det, der sker, det er, at vi beder Hollands politi om at begynde at holde øje med lejligheden dernede og finde ud af, hvor præcis han bor. Så de gange, vi har Bibi i bil på vej fra Danmark til Amsterdam, der er lige så snart de kommer over den hollandske grænse, så er det hollandske politi, deres observatører, kører efter Bibi og finder ud af på det tidspunkt, hvor Carsten opholder sig. Og hvad er Carstens rolle? Han er pengemand. De kan stasse deres penge ned hos Carsten. Det er et godt sted, fordi fra Amsterdam er der rimelig gode flymuligheder til at komme til Brasilien. Så det er et rigtig godt sted at ligesom have pengene, og ligesom det er dernede, de fleste forretninger foregår med hensyn til hash eller kokain eller hvad du skal købe. Der er Amsterdam et mekka for den slags handler. Jan Svendsen er nu ved at danne sig lidt af et overblik over Claus Malmquists netværk. Der er en kurér, der er en pengemand, og derudover er der faktisk en lang række personer, som politiet støver op i deres arbejde. Faktisk er der så mange, at vi slet ikke kan nå at nævne dem alle sammen her i programmet. På et tidspunkt i efterforskningen, der har vi cirka 30 aflytninger at køre. Vi har folk siddende og analysere samtaler. Vi har folk siddende og kontakte udenlandske myndigheder med andre telefonnumre. Så det er et enormt stort stykke arbejde at have folk siddende. Samtidig med er det jo minimum en gang om måneden, man skal i retten igen og have forlænget de her aflytninger. Så for hver enkelt aflytning skal man beskrive, hvad der er sket på den her aflytning, hvor mange opkald der har været, om der har været mistænkelige samtaler i de her opkald. Så det er et enormt stort arbejde, og det kræver utrolig mange mandetimer. Det, der gør politiets arbejde ekstra stort, er, at det her ikke bare er en lille dansk narkosag. Den forgrener sig rundt omkring i hele verden. Især på grund af bagmanden, Claus Malmquist. Claus, han er ved at opbygge et liv ude i Brasilien. Han har fået en brasiliansk kæreste og prøver at lave lidt forretninger ude i Brasilien. Han har en kammerat derude, der hedder Jan, som kan flydende portugisisk. Det er som om, at han på et tidspunkt vil trække sig tilbage og så bo derude. Jamen, hvad tænker I egentlig, når I er i gang med at overvåge ham? Er det ikke lidt irriterende, at han tager til Brasilien? Selvfølgelig er det irriterende, men samtidig er der så mange andre telefoner, vi har gang i, som giver os detaljer i sagen. Og der er stadig opkald fra Europa til Brasilien. Og på et tidspunkt så kontakter vi faktisk de brasilianske myndigheder. Og det gør vi via det amerikanske narkotikapoliti, der hedder DEA. Dem kontakter vi ude på ambassaden her i København. Og de er også behjælpelige med at få opstartet et møde nede i Rio, sammen med de brasilianske myndigheder. Og hvad kaster det altså, det her samarbejde? Det kaster altså, at brasilianerne også er interesserede. De vil jo ikke have nogen, der kaster skam over deres fantastiske land, som de siger. Det, der startede med at være en serviet i en papirkurv på et flot hotel i Oslo, er nu blevet til en efterforskning, hvor det hollandske og brasilianske politi også er orienteret. Jan Svensens arbejde består ret meget i at styre den her efterforskning. Han har folk til at aflytte en masse telefoner, og han har folk til at observere Claus Malmquist og hele det store netværk. Men en dag er det Jans egen tur til at tage i felten. I foråret 2004 er Claus Malmquist på et af sine mange korte besøg i Danmark. På aflytningen kan politiet høre, at han om meget få minutter skal mødes med en person ude i den gamle TV-by i Søborg. Da det ikke skal virke alt for påfaldende, hvis jeg kørte derud alene, så ringede jeg til min gamle 79-årige mor. Og så spørger jeg fru Svendsen, vil du ikke være ude og køre en tur, du skal ud og se TV-byen? Jamen, det vil du da mægtig gerne. Og baggrunden for, at jeg tager min mor med, det er selvfølgelig, det vil virke påfaldende, at jeg kommer i en mere eller mindre politilignende bil, selvom den er uden reklamer på siden. Så vil det se påfaldende ud, hvis jeg kommer ud og ser Claus Malmquist mødes med den her ukendte person. Så derfor tager jeg min mor med ud i TV-byen ude i Søborg. Og vi sidder der i bilen, og hun spørger selvfølgelig, nå, det var da pænt af dig, du kommer og henter mig, og hvad skal vi derude? Nej, du skal bare ud og se, det er nogle smukke bygninger derude. Og vi kører derud af, for jeg er faktisk ret travlt, fordi det er ikke mange minutter til, at det her møde skal finde sted. Jeg kører faktisk rimelig stærkt, og nogle gange over hastighedsbegrænsningen, for jeg skal derud og se, hvem han mødes med. Jan ræser altså afsted i sin bil med sin gamle mor på passagersædet. Da han ankommer til parkeringspladsen i den gamle TV-by og parkerer bilen, får han øje på Claus Malmquist ca. 100 meter væk. Claus går rundt med en person, som Jan ikke umiddelbart genkender. For at virke mindre mistænkelig, må han derfor hurtigt inddrage sit undercover-hjælpemiddel, altså hans egen mor. Så jeg får hjulpet hende ud, sådan så de kan se, at jeg er vi to. Og det er en ældre dame, jeg har med. Og vi går så i retning af dem, sådan 10-20 meter. Så passerer de os og går over i den anden ende af parkeringspladsen. Den ukendte person går hen til en BMW og sætter sig ind i den, og jeg tager registreringsnummeret på den. Claus Malmquist og den ukendte mand forlader nu den gamle TV-by. Alt imens står Jan Svensen og hans mor tilbage og lader som om, at de er på en hyggelig mor- og søntur. Jan forsøger at være særdeles diskret, da han får noteret nummerpladen på bilen på den ukendte mand. Er det normalt i politiets arbejde, at man inddrager sin gamle mor egentlig? Bestemt ikke. Jeg skulle have et alibi, og vi skulle finde ud af, hvem den ukendte person er. Hvad siger hun egentlig til, at hun finder ud af, at hun har været med på en politimission? Jamen, hun synes, det var spændende. Hun har oplevet mange ting, min mor, og det her, det var kun en god oplevelse for hende. Og som sagt, synes hun, det var spændende. Og mere af det, sagde hun så. Men nej, det bruger man ikke normalt i hvert fald. Da Jan Svendsen kommer hjem på politistationen, slår han den nummerplade op, han tog på parkeringspladsen i Søborg. Det viser sig at tilhøre en præsident for rockergruppen Banditers i Frederiksværk. En præsident, som Claus Malmquist over nogle måneder mødes med en del gange. Det er lidt specielt, for den hashmugling i Norge, jeg beskrev helt i starten af programmet her, havde faktisk tråde til Hells Angels. Det underlige i sagen er jo, at det var en banditersmand, han mødtes med. Så det vil sige, at han lavede både forretninger med Banditers og så Hell Angels. Det er lidt underligt, men det viser sig faktisk, at dem, der kan levere, så er man jo ligeglad med, hvem man leverer til. Bare der kommer penge i kassen. Så jeg tror ikke engang, at Banditers vidste, han også leverede til Hell Angels. Men det var ligesom, når skibet kom hjem, så blev det fordelt i dem, der havde lavet bestillinger. Og umiddelbart så vi de her møder som folk, der skulle have en bestilling hjem. Det her tyder altså på, at Claus er en stor fisk. Han samarbejder tilsyneladende både med den ene og den anden gruppering. Når Jan Svendsen overvåger Claus' møder med Banditers-præsidenten, bider Jan også mærke i noget andet, der er ret specielt. Det, der overrasker os, det er, at vi kan se, at det er Claus Malmquist, der dirigerer rundt med de forskellige personer. Det vil altså Banditers-præsidenten op for Frederiksværk. Han kunne sno folk om sin lillefinger og få folk til at arbejde for sig. Det var ligesom om Claus Malmquist, han skulle godkende alt, inden det blev foretaget. Så hvad er det for et billede, I får af ham her? Altså, hvordan kan man karakterisere Claus Malmquist? Jamen, her får vi billedet af, det er bagmanden, vi har fat i. Hvad tænker du her? Altså, jubler du lidt som efterforsker, da I begynder ligesom at lægge mange tingene sammen her, og I har mere og mere på ham? Jamen, det er jo ikke nok at have mere og mere på ham. Det skal bevises. Gudskelov, i Danmark er det sådan, at det skal bevises, før du kan blive dømt for noget. Og på det her tidspunkt, der har vi ikke nok. Det har vi ikke. Jan Svendsen og Rigspolitiet har på det her tidspunkt brugt det meste af et år på at overvåge alt, der har med Claus Malmquist at gøre. Men de mangler stadig nogle puslespilsbrikker for at få det hele til at blive til en skudsikker sag. Men en dag får Jan et opkald, der i den grad sætter gang i det hele. Jeg får en kontakt fra Københavns Politi Narkotikaafdeling, som fortæller, at de er i gang med en efterforskning, hvor de blandt andet har haft en rumaflytning mod en person. Og den her person har siddet og sagt, at han er ved at lave noget stort med en, der hedder Claus. Og du har måske gættet det allerede. Den rumaflytning er af Lars Petersen, ham som hele første afsnit handlede om. Københavns Politi er nogenlunde sikre på, at når Lars Petersen taler om denne Claus på aflytningen, så er det Claus Malmquist. Politiet er også ret sikre på, at Lars hedder Plovmand på e-mail, mens Claus hedder Frode uden hoved. Københavns Politi kan berette til Jan Svendsen og Rigspolitiet, at Lars Petersen har sagt noget ret opsigtsvækkende på den hemmelige aflytning for nylig. Lars har sagt, at ham og Claus snart skal smugle 500 kilo kokain til Danmark. Og så har Lars også sagt noget andet, der får Jan Svendsen til at blive helt overbevist om, at det 100% sikkert er Claus Malmquist, der er tale om. For Lars Petersen har i samme ombæring, som han har plappet løs om de 500 kilo kokain, fortalt en ganske særlig historie om Claus. Historien går på, at Claus på et tidspunkt havde været involveret i en sag i Spanien, hvor en polak var faldet eller blevet skubbet ud fra en altan. Det var sukker i mine ører, fordi det viser sig faktisk, at vi på et tidspunkt havde kontaktet de spanske myndigheder og herunder fået at vide, at Claus Malmquist havde været anholdt for drabsforsøg, hvor en polak var røget ud over en altan. Og vidner havde hørt, at han havde råbt, Claus, lad mig at skyde mig, jeg skal nok lade mig at sige noget. Spansk politi, de begynder at efterforske det her og anholder selvfølgelig Claus. Og det viser sig så, at personen, der er faldet ud over altanen, var faktisk kommet rimelig alvorligt til skade. Bliver indbragt til sygehuset. Da politiet så dagen efter forsøger at afhøre ham dagen efter, så er han forsvundet fra sygehuset. Og den dag i dag er der ingen, der ved, hvad manden hedder. Han var polak, fandt man ud af. Men det navn, han havde givet, det var et alias ud af 8-10 andre alias. Så hvad manden egentlig hed, det er stadig uopklaret. Men derfor at vende tilbage til samtalen fra Københavns Politi Narkotikaafdelingen, det var fantastisk. Nu kunne vi koble Claus Malmquist på den samtale med rumaflytningen, hvor han direkte sidder og siger, jeg skal lave en stor ting med Claus. Det drejer sig om 500 kilo kokain. Alle enderne mødes altså nu. En politienhed har overvåget Lars, en anden har overvåget Claus, og i virkeligheden arbejder de to sammen. Først om indsmugling af 13 ton hash, og nu planen altså 500 kilo kokain. Så nu skal politiet altså også til at arbejde sammen for at fange de to kriminelle. Hvordan det går, kan du høre i næste afsnit. Den her historie er, udover mine interviews med Erik Højgaard og Jan Svendsen, baseret på Willy Bangsholds bog, Narko. Du har lyttet til Djævlen i detaljen. Redaktør på det her program er Louise Witt Hansen. Lyddesigner og mixer er Mads Heltberg. Medtilrettelægger er Emma Stender. Og jeg hedder Per Lysholt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.